Gribētu runāt par tādu tēmu. Dievam ir daži, nu, iesākumā to, par tēmu, ko es tā kā nosaukt. Bībelē visu cauru, cauru Bībelē Dievam ir vārds. Viņam ir dažādi vārdi, kā cilvēki viņus nosauc. Viņi nosauc dažādās situācijās tur, piemēram. Un Bībelē mēs lasam viņam Jahve. Tas ir pirmais vārds, Jahve, un tad ir, teiksim, tur Hamach, tur Jire, dažādi tie otra puse, kas ir, teiksim, cilvēkam katrā situācijā, tur varam lasīt savu veco derību, kā cilvēki Dievu nosauc. Dievs, kurš dziedina, Dievs, kurš atbrīvo, Dievs, kurš izcīna uzvaru, Dievs, kurš ir mūsu karoks, nu, dažādi šie vārdi. Un šodien es gribētu runāt par vienu no tiem, un tas ir Jahve Jire, nu, tas ir... No pirmā mūsu grāmatas, vispār tas, pa ko es stāstīšu, mēs konkrēti varbūt dažās vietās tikai apskatīsimies, bet tas viss stāsts, un es iedrošinu viņu izlasīt, ir no pirmā mūsu grāmatas 12. Nodaļas līdz 22. Nodaļai. Tas būs tas stāsts, kurš šodien gribētu fokusēties. Un tur ir tāds vārds, kad Jahve ir, un tas nozīmē Dievs, kurš izrauga, Dievs, kurš sagādā. Dievs, kurš gādā, Dievs, kurš izrauga, Dievs, kurš sagādā. Tad Jahve ir, Dievs, kurš sagādā. Es gribētu arī, nu, tas galvenais cilvēks, par ko es gribētu šodien runāt, ir Abrahams. Un tur arī šajā nodaļā ir stāsts par Abrahamu. 12. Nodaļa līdz 22. nodaļa. Viņi turpinās tas stāsts, bet tieši šodien es gribētu par to runāt. Un tieši cilvēks galvenā lomā šodien būs Abrahams. Un tad Abrahams dzīvoja savā zemē, viņš dzīvoja vienkārši ļoti īstenībā. Abrahams, pirmkārt, mums kā kristiešiem, Abrahams ir mūsu ticības tēvs. Daudz to studējot Bībeli, studējot jauno derību, romiešiem Pāvils ļoti bieži piemina Abrahamu. Kā piemēra, tas ir 4. Nodaļā, ja, romiešiem. Viņš saka, nu, ka tas Abrahams tad ir ticības tēvs. Un Abrahams ir ļoti perfekts piemērs, kuru tu vari palasīt un salīdzināt savu dzīvi kā kristieti. Perfekts piemērs. Ziniet, Bībelē, man patīk, ka Bībelē netiek aprakstīt kaut kādu vispārēju notikumu, bet konkrēts cilvēku dzīves. Un es domāju, ka Dievs to tā ir nu, speciāli darījis, tāpēc, ka tad, nu, mēs kā cilvēki, mums ir svarīgi ir kāds cilvēks, ko mēs varam tā kā attiecināt. Nu, tā kā skatīties uz viņu un salīdzināt, kā bija viņam, kā būs mums. Un Bībelē tādu piemēru ir ļoti daudz. Un Abrahams ir cilvēks, kurš ir izteikt līdzīgi, daudz lietas noteikti līdzīgi, kā tas ir mums. Un ir tīpaši tiem cilvēkiem, kurš varbūt, es varbūt gribētu, ka tu pacelt roku, ja tu neesi piedzimis kristīgā ģimenē, jau uzaudz kā kristietis, bet tu esi kaut kad savā dzīvē atgriezies pie Dieva, ka tu esi dzīvojis bez Dieva kaut kādu laiku, un tu esi atgriezies. Un redzēt, mēs esam liels vairākums, ja? Mēs esam liels vairākums, mēs varam redzēt to, ka bija laiks, kad mēs dzīvojām bez Dieva. Bija laiks, kad mēs nepazinām Dievu. Un bija laiks, tas ir tad mēs uzaugām ģimenēs vidē, kur par Dievu nerunāja, par Dievu nestāstīja. Bet ir ģimenes, protams, kur cilvēki uzauga jau no paša bērnības. Un tāda būs tava paudze tagad, tie būs tava bērni, kas uzaug. Vidē, ja, teiksim, ir iespēja viņiem tagad, ja viņi piedzimis tev kā kristietim, viņiem ir iespējams izaugt citādākā vidē nekā tu aug. Un daudz svētītākā vidē būtībā. Bet arī Abrahamam bija laiks, ka viņš dzīvoja savā zemē, un tad nav īsti tur daudz nekas stāstīts. Viņš būtībā 12. Nodaļā pēkšņi uzpeld. Un 12. Nodaļā viņš pēkšņi uzpeld ar to, ka Dievs viņu uzrunā. Būtībā viņš sastopās ar Dievu. Būtībā viņš sastopās ar Dievu. Un vienkārši nav nekur, tur vienkārši pirms tam tajā nodaļā visu, ko var lasīt, tikai, kad piedzimdināja tas to, un tad pēkšņi uzreiz tajā uzreiz 12. Nodaļā, un tas kungs sacīja uz Ābramu. Tad pašā sākumā viņi sauc Ābrams, un pēc tam bija Ābrahams. Pēc Dievs viņu nosauc pa Ābrahamu, mainīja viņa vārdu. Bet Ābrams, viņš vienkārši, Dievs viņu sastopa. Būtībā sastapšanās ar Dievu, kas izmainīja pilnīgi visu dzīves gājumu Abrahamam. Pilnīgi visu izmainīja. Un tas pats ir ar mums. Mēs varam dzīvot, daudz dzirdēt par Dievu, bet katram cilvēkam ir nepieciešams individuāls sastapšanās ar Dievu. Individuāls sastapšanās ar Dievu. Ja individuāli tu sastopies ar Dievu, tikai vienīgi tad būs izmaiņas. Nekas cits nespēs paties izmaiņas tavā dzīvē ienākt, bet viens uz viens sastapšanās ar Dievu. Ja tu to nezini, es nezinu, jūs visi nepazīst, bet es tev gribu pateikt, ka tas tev ir iespējams. Tas ir iespējams tev piedzīvot momentu, kaut kādu situāciju, apstākļus, situāciju, notikumu savā dzīvē, kur tu sastopies ar Dievu. Man tā bija. Tev ar tā ir bijis. Lielākai daļai šeit arī bijis. Ir brīdis, ir kaut kāds notikums, ir brīdis, kad tu pievērsies Dievam. Būtībā tu sāci sekot Dievam. Un arī Abrahāms šeit. Un viss, kas viņa dzīvē, ar ko Dievs saka, viņš uzreiz, Dievs uzreiz Abrahamam dod pavēlu. Un ko viņš viņam saka? Izeji no savas zemes, no savas cilts, no sava tēva nama uz zemi, kuru es tev rādīšu, un es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tev nolāda. Un tev būs, tevī būs svētīts visas zemes ciltis. Un 4. Pants sākums ir, un Abrahams izgāja, kā tas kungs viņam bija sacījis. Tas, ko Dievs saka Abrahamam, viņš saka kaut ko kapitāli, absolūti, radikāli. Dievs, kad ienāk dzīvē, viņš neienāk kā palīgs vai kā es tev svētīšu, es tev būšu kā tāds, nu, Aladins vai kaut kas, kas tev būs kā papildinājums tajā dzīvē. Viņš vienkārši ienāk dzīvē un tāds ir Dievs. Kad viņš ienāk dzīvē, viņš nāk radikāli. Viņš ienāk radikāli. Viņš saka, izēj no tās zemes, kur tu esi, uz zemi, uz kurien es tev rādīšu. Uzreiz gribas uzdot jautājumu. Vai Abrahams, nu tur mēs lasam tā, ka Abrahams būtībā uzreiz paklaus tai pavēlē. Un tad tāds jautājums, vai Abrahams zināja to zemi, kur viņš iet? Nē. Viss, ko viņš zina, iedomājoties tajā momentā, kad viņš saņem to pavēlu. Viss, kas viņam ir, izeju no tās zemes, kur tu esi, tad viss tavs komforts. Viss, ko tu esi cēls, viss, pie kā tu esi pierādis, tev drošība. Un tajā laikā arī mums jāsaprot cilvēki, ka tajā laikā nebija policija un drošība. Tu nevarēji, tur bija, nebija tāda kārtība, politiska sakārtota vide. Nebija. Tur bija diezgan bīstami, ja tu no savas rajona kaut kur kaut cik tālāk izgāji, tas bija diezgan sveša vieta, svešs priekš tevīm, tu bija ļoti, ļoti bīstami. Tev varēja vienkārši kāds, kas bija pārāks, kas bija stiprāks, varēja tev uzbrukt, atņemt visu, kas tev ir, nogalināt tev, nogalināt visu tev ģimeni. Tas tā bija, tie bija tie laiki. Un Dievs viņam saka kaut ko ārkārtīgi radikāli, izēj ārā no tās vidas, kur tu esi. Izēj ārā. Būtībā Dievs saka, maini. Ar Dievu ienākšanu dzīvē mainās viss, pilnīgi viss. Tas nozīmē, ja tu sastopies ar Dievu, tu nevari palikt turpat, kur tu esi, darīt tieši tās pašas lietas, ko tu dari, ir tīpaši grēku. Tu nevari. Dievs saka vienkārši, ir jāmainās. Un Dievs, kad ienāk, viņš ienāk radikāli, viņš ienāk ar pārmaiņām. Un Abrahams interesantā veidā paklaus. Un arī tas ir viens tipiski Dieva vadībai, ir tā, ka tu nezini. Dievs nekad tev neiedod no A līdz Z plānu un saka, tikai tad seko man. Viņš vienkārši pasaka, izeji uz to zemi, uz kuru es tev rādīšu. Ja tu esi izvēles priekšā, ja tu esi lēmumu priekšā, tu nezini īstu, gaidi no Dieva atbildes, tad paskaties, varbūt ir pietiekoši, lai, jo Dievs vienmēr tā atklāja, viņš parādīs tev tik, lai tu redzētu, cik tev vajadzīgs iet. Bet nekad Dievs nedara tā, ka viņš tev paklāja visu plānu. Viņš vienkārši saka, izej uz to zemi, kurš to rādīšu. Un es to rādīšu. Un Abrahams vienkārši iziet. Nepavēlt viņu sauc par mūsu ticības tēvu. Ticība bija tas, kas Abrahamam bija. Kāpēc viņš sekoja Dievam? Vai Abrahams bija svēts? Vai Abrahams darīja kaut kādas milzīgas lietas? Nē, viņš vienkārši ticēja. Viņš ticēja un uzticējās Dievam. Viņš vienkārši sekoja Dievam gāja līdzi. Tad Abrahams sastopās ar Dievu un viņš sastopās ar Dievu un Dievs uzreiz viņam dod pavēlu, kas ir pirmā viņa dzīves pavēle, kuru mēs varam lasīt šajās visās nodaļās līdz 22. Nodaļai. Un tā ir pavēle par to, ka izeji un es tevi svētīšu. Izeji un es tevi svētīšu. Un Dievs viņam dod ļoti milzīgu apsolījumu. Es tevi svētīdams svētīšu un tevī, tas ir no tevis nāks tauta un tevī būs visas zemes tautas svētītas. Es tagad nelasīšu visu cauri. Es vienkārši gribētu tā, pāriet, pārlaist pārtām visām nodaļām, bet tas ir, nu, tur noteikti tāds dažādas notikumi 14. 15. Nodaļā. Mēs lasam tālāk no tās 12. Nodaļas. Būtībā Dievs, Abrahams sāk savu ticības ceļu, viņš sako Dievam. Un interesanti, ka dažādi notikumi notiek, un, bet ik pa laikam Dievs viņam pienāk un saka, tev būs dēls, tev no tevim nāks liela tauta. Bet, kad Abrahams izgāja, tur mēs varam lasīt tajā 12. Nodaļā, ka viņam bija 75 gadi. 75 gadi. Ja, tad viņš jau bija gados, viņš jau bija padzīvojis diezgan ilgi, un viņš šeko Dievam iedomēties, un Dievs viņam ik pa laikam parādās un saka vien to pašu apsolījumu. Dažādos veidos viņš apstiprina, tev no tevīm nāks tauta, tev būs dēls, tev būs pēcnācē, bet viņam nav bērni. Nav bērni. Piemēram, 15. Nodaļā, sākumā pašā, pirmais pāns, pēc šiem notikumiem tas kungs runāja uz Ābrāmu, viņam parādīdamies un sacīdams, nebīsties Ābrāmu, es esmu tavs vairogs un tava alga ir ļoti liela. Un Ābrāms atbildēja, Dievs mans kungs, ko tu man gribi dot? Redzi, es palieku bez bērniem, mana nama mantinieks būs šis Damaskietis Eliezers. Un Ābrams teica, redzi, tu man neesi devis pēcnācējs, viens no mana nama ļaudīm būs mans mantinieks. Viņš sāk zaudēt cerību tam apsolījumam. Viņš izgāja ārā no tās apsolītās, no savas vietas, viņš izgāja paklausītams Dievam, cerēdams un ticēdams tam apsolījumam, ko Dievs deva. Viņš jau bija 75 gadus pirms šī apsolījuma nodzīvojis, viņam nebija pēcnācēji. Viņš gāja ārā, viņš ticēja, Dievs, tu man teici, man būs bērns, bet šeit jau vēlāk mēs skatāmies, ka nav bērni. Viņš sāk sakcīt Dievam, Dievs, bet tu man neesi Devs pēcnācējs, un šis mans kalpa vadonis, viņš būs mans pēcnācējs. Es viņam domāju atstāt to visu mantojumu, un ko Dievs saka? Un tad tā kunga vārds nāca pār visu, pār viņu. Šis gan nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tavām iesām nāks, būs tavs mantinieks. Un viņš tam lika iziet ārā un sacīja, skaties uz debesīm, skaiti zvaigznes, vai tu spēj tās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēji, viņš tam sacīja. Un Ābrāms uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Ābrahams uzticējās, Dievs viņam apstiprina vēlreiz. Nē, Ābram, tu redzi, tagad tu skaties uz saviem apstākļiem, un tu esi iekritis izmisumā. Tu skaties, un tev nav. Un tu uzreiz sāc, ir tā tendence uzreiz pārmest, uzreiz tā, ka tāds, var just viņa sirdī tāds, tā kā rūgtums, aizvainojums, Dievs, bet man nav bērnu, man tikai šitas ir. Dievs saka, nē, šitas nebūs tos mantinieks, es tev esmu solījis. Tev būs pašam savs dēls, no tevīm nāks, no tavas miesas tev būs. Un tur rakstīts, Abrahams uzticējās Dievam, tur citās no angļvalodā tas ir, Abrahams ticēja Dievam. Viņš pieņēma to apsolījumu, Dieva apsolījumu, viņš pieņēma to. Un Dievs viņam to pieskaitīja par taisnību. Septiņpadsmitā nodaļa, arī pirmais pāns. Ābramam bija 99 gadi. 99 gadi ir pagājuši, 24 gadi. Tad 24 gadi. Kam šeit ir 24 gadi? Ir kādam 24? Ja? 20, visu nika dzīvi pagājusi ir. Bez izmaiņām. Bet Dieva apsolījums paliek. Var rakstīt atkal, var nosīt atkal, ka tas kungs atklājas Ābramu sacīju uz viņu. Es esmu tas visvarenais Dievs, staigās savu Dievu priekšā un tu būsi taisns. Un es celšu derības ar tevi un es tevi vairodams vairošu. Es tev vairodams vairošu, viņš soli atkal to pašu. 99 gadi, 24 gadus vēlāk pēc apsolījuma, kas viņam saņemt. Cik no jums esat gatavi gaidīt 24 gadus apsolījumu no Dieva? Ļoti interesanti. Un būtībā, ja tā paskatās, Dievs interesantā veidā, priekš maniem vismaz ir tā. Un tas ir tā, kad... Es domāju, ka Dievs viņiem apsolīja kaut ko tik brīnišķīgu, tik varenu, bet viņš viņam apsolīdams vēl nedev to. Un kas var redzēt, kad Abrahams ar laika mejot, viņš tika, viņam ir cerības to, ka Dievs ir teicis, un kā, nu Dievs taču nemeloja, nu es esmu skaidri dzirdējis, un nevienu vienu reizi, kad Dievs man to ir solījis, nu viņš man ir to solījis. Bet kāpēc nepiepildās? Kāpēc nepiepildās? Viņš redz, ka būtībā Dievs tā, ka viņam iedod to apsolījumu, bet neiedod. Abraham rodās cerība, jo viņš paliek vecs, viņa sieva paliek vecs, būtībā skatoties uz tiem apstākļiem, paliek ar vien lielāku bezcerību par to. Viņš skatās, viņš saka, nu šķiet, nu, droši vien es domāju, iedomājoties 24 gadus, 365 dienas vienā gadā, ja viņš ir doma, iedomājies, kā jums būtu, tagad izstāvoties sevi tajā vietā, tev ir Dieva liels apsolījums, tu esi paklausījis viņam, tu viņam seko. Tu sastapies ar Dievu, tu seko, bet tev ir Dieva liels, milzīgs apsolījums, kas īstenībā ir tavs, izmēr priekš Abraham, šis apsolījums nebija, piemēram, tev būs mašīna, vai tev būs sieva, vai tev būs vīrs, vai tev būs laba veselība. Tas ir viņas, būtībā visa viņa dzīves to karājās. Viss viņa nākotni, viņš ir, viņš, es domāju, ka viņš noteikti vienā brīdī iedomājas, bet ja nu es reāli tagad nomirstu, un ko man radinieki domās par manī? Vo, kuku, izgāja kaut ko sekodams, tev būs pēcnācis, izgāja vienkārši tur pat kaut kur svešā zemē, nekur ne tu tiku, nekur vienkārši viņš nomir. Es domāju, ka no, diezgan noteikti viņš tā ir padomājis. Piemēram, arī vēl viņš ietiks un domā, Es nezinu, viņš domā, varbūt, varbūt es esmu grēkos, varbūt es dzirdēju nepareizi. Nē. Varbūt tās, nu, vienmēr, viss tās domas, viss tas notikums, 24 gadi, tas ir milzīgs laiks. Un nik pa laikam Dievs parādās, saka, tev būs bērns, tev būs, no tevīm nāks liels tautas. Nekās, tad Dievs pa manīm ņirgājies. Tu ņirgājies pa manīm, tu izsmēji man, kas notiek? Tu visu laiku soli, es tā kā sagaidu, es gribu piedzīvot, bet nenotiek. Tur var lasīt tālāk, nu to visu tās lasot ir tāds, nu parādās tā, ka, piemēram, tajā pašā 17. Nodaļā, 3. Pantā, tad Abrahams nometās uz savu vaigu. Nu tā, tas tie vārdi savu vaigu, un es, piemēram, uzskatu, tas ir tāds, nu, izmisuma kritiens Dieva priekšā. Dievs saka, nu, tas apsolījums jau paliek bez mazliet tā kā tāds smagums, tā kā nast. Dievs, bet tu esi apsolījis, bet kāpēc tad nepiepildās? Kāpēc tas nenotiek manī? Kāpēc tas nenotiek manī? Man derība ar tevi ir šī, tu būs par tēvu daudzām tautām atkal. Mums liekas, ka tie vārdi jau paliek par sāpīgiem. Tu būsi par tēvu daudzām tautām. Viņš pastāsta sevīm. Mēs lasīsim tad tālāk. Daudzām tautām. Un tavu vārdu turmāk nebūs saukt Ābrahams, bet tavu vārdam būs būt Ābrahams, jo par daudzu tautu tēvu es tevi esmu nolicis. Un es tev darīšu ļoti auglīgi, un daudzām tautām un ķēniņiem būs nākt no tevis. Un es uzcelšu savu derību starp sevi un starp tevi un taviem pēcnācējiem, pēc tevis un cilšu ciltīm par mūžīgu derību un būšu par Dievu, tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Un es tev un taviem pēcnācējiem došu šo zemi, kurā tu miti kā svešinieks visu Kanāna zemi par mūžīgu īpašumu un es tiem būšu par Dievu. 15. Pantā un Dievs sacīja uz Abrahām, tavs sievas vārds turpmāk, lai nav Sārā ijā, bet Sāra, lai ir viņas vārds. Jo es to svētīšu un no viņas tev došu dēlu. Es viņu tā svētīšu, ka viņa kļūs par tautām un tautu ķēniņu celsies no tā. Tālāk rakstīts, un Abrahams nometās savu vaigu, pasmējās un domāja savu sirdī. Kā tad 100 gadus vecām vēl var būt bērni būt? Vēl var bērni būt? Un kā Sāra, kurai ir 90 gadu, varētu vēl dzemdēt? Un Abrahams sacīja uz Dievu, kad tik Išmēls tavā priekšā palikt pie dzīvības? Būtībā, kas ir noteikti, kad Abraham Dievs visu laiku saka, nu, tev būs, bet nav. Redziet, atslēga tā, ka Dievs sauc vārdā to, kas vēl nav. Dievs jau redz to, kas ir, un viņš nav, viņš to tev dod ar zinām, viņš to darīja zinām Abrahamam. Un pirms tam mēs varam rakstīt, kad lasīt to, ka tur Abrahams Sāra būtībā izdomāja vienu plānu, viņa saka, nu, viņa domā, nu manīm nenāk bērns, un tad es tā kā pasaukšu kalponu savu, lai Abrahams pārguļa viņu, un tad varbūt tā. Nu jā, protams, viņš Abrahams pārguļa viņu, pēc tam viņa, pie, viņa, viņai to, viņa kļūst grūti, piedzemdē bērnu Išmēls, viņa nosauc Išmēls. Un tad vien brīdi domā, nu tas tad būs tas apsolījums. Un tas ir, tas simbolizē to, ka cilvēks jau gaidot uz Dievu, ja tu sāc negaidīt uz Dievu, bet sāc palikt nemierīgs un sāc gaidīt, nu nepacietīgs uz Dievu apsolījumu, tad tu sāc plānot pa savam. Un Išmēls ir tīri Abrahams sāž kopīgs plāns, bet ne Dieva plāns. Dievam plāns bija Īzaks, nevis Išmēls, bet Išmēls bija, un kas tu pēc tam radās? Tu radās strīdi viņu starpā, radās strīdi starp to kalponu, starp Sāru, Sāra sāk viņu ienīst, viņa sāk saprast, ka īstenībā viņā ir vaina, ka viņa ir neauglīga, redz, Abrahams nav neauglīgs, tad viņam neko Abrahamam nevar pārmest. Vienkārši tāda nenormāla cīņa notiek, un viņas, kā saka, savā ir tāda putra, negaidot uz Dievu, un tas ir tas, ko mēs spējam izdarīt, ja mēs negaidam uz Dievu. Mēs savārām vienkārši putru tādas nepatikšanas un rūgtumus ienesam savā dzīvē. Strīdus ienesam savā dzīvē. Nemieru ienesam savā dzīvē. Tad mēs nonākam līdz 21. Nodaļai. Visādi notikumi tur vēl pa vidu notiek, bet viņiem piedzimis dēls, viņi nosauc viņu Īzaks. Un Abrahamam bija 100 gadi jau, tad 25 gadus vēlāk piepildās Dievu dotais apsolījums. 75 gados Dievs viņam deva apsolījums, 100 gados piedzim dēls. Dievs nekad nenokavē. Dievs piepilda apsolījumu. Es gribu uzdot jautājumu, uz ko tu gaidi, ko tu ceri un ko tu gaidi no Dievu. Kas ir tavs lielais apsolījums, ko Dievs tev ir devis? Tas piepildīsies. Ja Dievs to ir solījis, tas piepildīsies. Un Īzaks piedzim. Bet ne par to ir stāsts, ko šodien gribu izcelt. Ir kā varētu ar šo Īzaka piedzimšanu, mēs varētu ar šo grāmatu nobeigt un varētu šī nodaļa tā kā arī beigties. Mēs varētu izprintēt grāmatas pēdējo vāku un izdot grāmatu Īzaka un Abrahama, Īzaka dzimšanu Abrahamam. Ja? Brīnišķīgs stāsts, brīnišķīgs apsolījums, brīnišķīgs Dieva piepildījums, Dieva apsolījuma piepildījums. Brīnišķīgi. Bet tad to nebeidzās. Un to turpinās. Un nākošā nodaļa ir 22. Nodaļa. Un šī ir otrā pavēle, lielā pavēle Abrahamam. Un šī pavēle, es viņu citēšu vienkārši, šī pavēle ir, Dievs saka Abrahamam, paņem to dēlu, to vienīgo dēlu, ko tu mīli. Un ved viņu uz kalnu, uz ko es to norādīšu, un tev tur viņš jāupurē. Kāpēc Dievs tevi ir pestījis? Kāpēc viņš ienāca tavā dzīvē? Kāpēc ir Jēzus Kristus numirs pie krusta par tevi? Kas ir tas galvenais iemesls? Kāpēc Dievs ir tavā dzīvē? Kāpēc viņš ir? Un kas viņš ir tavā dzīvē? Tā iedziļinoties, Īzaks, Dievs viņam saka, upurē to savu dēlu, to vienīgo, to, kur tu mīli, nāc un upurē. Būtībā mēs kalnā uzliec uz altāru un... Un ļoti daudziem cilvēkiem šī tieši rakstvieta ir, viņi netiek galā to. Tieši šī, ka Dievs kaut ko tādu varētu prasīt. Ārprāts, šausmas. Kas ir pirmais balsals no 10 baušiem? Kurš zina? Skaļi. Gati. No 10 baušļiem es esmu Dievs tavs kungs, tev nebūs turēt cits Dievs tavā priekšā. Lielākais balsus ir tev mīlēt Dievu, ja es skatu to dialogu. Kurš tad ir no tiem 10 vislielākais? Dievs saka, nu mīl savu kungu un savu tuvāko kā savu pašu. Bet no 10 baušļiem, ko Dievs deva, viņš saka, tev nebūs turēt citus Dievus tavā priekšā. Un ļoti interesanti, es runāju uz teviem kristieti, tīpaši, tu esi jau kādu laiku ar Dievu. Kas ir pārņēmis tavu uzmanību? Un ko tu velties, un ko tu, Kam tu es veltīšu šajā brīdī vislielāko uzmanību? Kas ir tavas uzmanības centrā? Kam tu esi nodevies? Kam tu esi veltījies? Ja tas nav Dievs, tad tas ir elka Dievs. Tas ir elks tavā dzīvē. Un ja tu ieskatīsies pavisam noteikti savā dzīvē, tu cieši pavēros, kas ir tavu problēmu, tavu stresa, baiļu, uztraukuma iemesls. Ja tu ieskatīsies, tas būs droši vien elks. Kaut kas. Mēs domājam, elks tas ir kaut kāds Dievs. Elks ir tas, kam tu velti vislielāko savu uzmanību, visu savu enerģiju, visu savu fokusu, uz ko tu veltī. Tas ir elks. Tu pielūdz būtībā nevis Dievu, bet tu pielūdz kaut kādu lietu. Un šajā gadījumā Īzaks Abrahamā jau bija kļūst kā elks. Tas viņš jau bija, kad ieskatīties, var redzēt to, ka viņš jau Īzaks Abrahamam bija kļūst jau par visu viņa cerību. Bet Dievs to tā nevar atļaut. Dievs to tā nevar atļaut. Redz, ja mēs paklausāmies, es esmu noguris, ja godīgi es esmu noguris no grāmatām, kas tiek izdotas kristiešu pasaulē tagad. Es esmu noguris no sprediķiem, kas tik bieži tiek sludināti, jo visur ir par to, ka Dievs dod tur mašīnas, Dievs dod to, Dievs dod šito, Dievs tev dziedina, Dievs tev šito, Dievs tev to. Tas ir tikai bez mazliet, Dievs ir kā bankomāts, pie kā mēs visi varam pieiet, izņemt naudiņu un paldies un aiziet. Un nākt atkal, ja esam izņemt naudiņu, paldies un aiziet. Bet Dievs ir personīgs Dievs, Dievs ir tavs Dievs. Tava uzmanība un tava pielūksme pieder tikai viņam vienam. Kad Izraēla tautai Dievs teica, viņš teica tā, viņš saka, izejiet no Ēģiptes zemes tuksnesī pielūkt mani. Pestīšanas mēķis nav, Dieva pestīšanas plāns nav tev darīt laimīgi. Tev piepildīt ar visādām lietām, ka tev viss ir, ka tev netrūks nekā. Jo īpaši tāpēc, ka Dievs zina, ka tad, kad tev netrūks nekā, tad pirmais, ko tu izmet no savas sirds, ir Dievs. Pirmais, ko tu, kam tu uzgriez muguru, ir Dievs, tad, kad tev netrūks nekā. Tā kā tev nav problēmas ne finansiāli, ne emocionāli, nekādas problēmas, ka tev nav. Tad paskaties, kāds ir tavs lūkšanas, vai viņš vispār ir. Un tad, kad sākās problēmas, tad, kad sākās kaut kāda notikuma, tad mēs piesaucam Dievu, tad mēs meklējam viņu, tad viņš mums ir vajadzīgs. Tas stāsts ir par to, ka Dievs, es gribu, lai tu dzirdi to, nevis, kad pārmetums vai kā, bet tieši par to, ka Dievs ir interesēts tavās personīgās attiecībās, personīgi tavu uzmanību iegūt. Lai visus, ko tu paļaujies, uz ko tu ceri, ir nevis tavu finansiālā labklājība, nevis tavu veselība, nevis tavu ģimene, nevis tavs darbs, nevis, bet viņš ir tavu paļāvība. Viņš ir, uz ko tu paļaujies. Viņš ir tas, kas tev piepild. Nevis tavs vīrs, vai nevis tavs sieva, nevis tavs tiešām finansiālais labsajūt. Bet Dievs ir tas, kas tev piepild. Neprecētiem cilvēkiem es jums varu pateikt tā, ja tu neesi un neprot būt piepildīts tagad ar Dievu, tu nebūsi piepildīts arī ar precējoties, ar sievu, ar vīru. Tas ir kaut kā daudziem, tas tā neprecētiem ir tas fokus, aprecēties, lai būtu piepildīti, lai man dzīve būtu piepildīta, lai es būtu, man būtu foršs. Bet ja tu neesi mierā, ja tavs sirds nav piepildīta tagad, tad viņi nebūs arī tad. Jo tu tad gaidi kaut ko no tā cilvēka, bet jo tu vairāk gaidi kaut ko no cilvēka, jo vairāk tu pievilsies. Jo vairāk tu gaidi no savu vīru, jo tu vairāk gaidi no savas sievas, tu gaidi no viņa tavs fokus, iespējams, ka tavs vīrs vai tavs sievi palicis pa tavu elku. Tavs fokus, tavu cerība, tavs piepildījums, lai ir tikai un vienīgi Dievs. Jo nevar savādāk būt. Materiāls, vērtības, Dievs dod, Dievs svētī, tas viss ir, aleluja, slavu tev, Dievs, un paldies. Bet ja tev pēkšņi, piemēram, makā ir nula, un tev nav miers, tev ir nemiers, tu uztraucies, tu nezini, kad būs nākuša nauda, un tev tas vienīgais, kas tev nomok, ir tieši šī doma, ka tu nezini, kur tev nav būs, tev tas uztrauc, vai tik tas nav tavs elks, vai nauda nav tavs elks. Es runāju uz tevi tāpat, kā es runāju uz sevi. Ābrahamam Īzaks kļuva par vienīgo cerību. Bet Dievs to tā nevarēja atstāt. Šis otrais aicinājums, šī otrā pavēle. Pirmā pavēle bija izej no zemes, un es tev rādīšu zemi, un es tev došu pēcnācējus, un otrā ir atdod savu dēlu, upurē, uzē kalnā, upurē savu dēlu. Bet kas ir svarīgi saprast? Kādā veidā Dievs iegūst uzmanību Abrahāma paļābību? Kādā veidā? Un viņš fantastiskā veidā izstrādā šo notikumu, šo pavēlu, dodot Abrahamam upurē tagad savu Īzaku. To, uz ko tu tagad visu cerības esi līdzis, upurē man. Viņš, Dievs fantastiski šeit izstrādā. Šeit ir nevis nežēlības stāsts, bet žēlstības stāsts. Mēs tūlīt to redzēsim. Bet Dievs tad viņš pievērš uzmanību Abrahamam caur vienu lietu. Ebreju kultūrā pirmdzimtais, vispār caur veco derību lasot, pirmdzimtam bija ļoti milzīga nozīme. Milzīga nozīme. Pirmdzimtais bija ģimene. Pirmdzimtais ģimenē bija ģimene. Tas bija nākotne. Tas saņēma visu mantojumu, tur nebija jautājumi. Viņš saņēma svētību, viņu svētī. Tieši pirmdzimtais bija nākošais, kas turpināja to ģimeni. Kaut būtu 12 bērni vai 15, tas pirmdzimtais bija tā cerība. Arī atcerieties, kad, ja zinat to stāstu, Ēģipts ķēniņi, kā Dievs sodīja. Pēdējais, tas ultimātas, lielākais sods bija, kas pirmdzimtie nomira. Tieši pirmdzimtie tas. Un pirmdzimtais bija, kad to iedziļinoties šajā stāstā, saprotot to kultūru, kad Dievs prasīja upurēt Īzaku, Abrahamam bija viena lieta skaidra, vismaz tiešām, zinot to kultūru. Kad Dievs viņam prasa to Īzaku upurēt, ziniet, kāpēc? Kā upur pa viņu grēkiem. Jo arī tajā kultūrā, ja Dievs prasīja celt altāru, tas jau nebija tad, ka mēs slavējam Dievu priecāties, tas bija par grēkiem. Tas bija par grēkiem. Tajā laikā nebija krusts, mums ir krusts, viens upurs uz visiem laikiem, bet tajā laikā bija altāri, ko cilvēki ko upurē, viņi ko upurē, viņi upurēja dzīvnieks. Kādam bija jāmirst, ja tavs grēks viņam to, ko Dievs nodeva, bija tas, ka, ja atcerieties Ādamam, Dievs teica, ja tu ēdīsi no tā auga, ko tu mirdams mirsi, tad grēka alga ir nāve. Ja cilvēks sagrēkoja, tad tas dzīvnieks, kas mira, ko nogalināja un lika uz altāru, bija tavā vietā nomira. Tas bija simbols, kad pa Jēzus simbols bija. Kad nevis, būtībā grēka algu paliek un ir nav, viņa tā cena nepaliek, nekur nesamazinās. Tas, ka Dievs tev ir piedevis, tas, ka Dievs ir nomirst un piedevis tavs grēks, nesamazina to grēka cenu. Tā grēka cena bija un ir nāve. Jebkuram grēkam, ko tu dari, cena un alga ir nāve. Bet tur jau tā lieta, ka Jēzus Kristus samaksāja. Samaksāja, un tas nebija lēti. Un tad, kad Dievs jums saka upurē, Īzak, pirmkārt, Dievs pieķerās divām lietām. Viņš pieķerās tam, ka Īzak, es negribu Abrahām, ka tavu cerību ir uz Īzak, es gribu, lai tavu cerību ir uz mani. Un otra lieta, ko viņš prasa, kad tavas ģimenes grēki ir jāatpērk. Nes upura. Ja viņi ir nesuši, piemēram, kaut ko upurējuši, tad Dievs jums saka, nes Īzak upurē. Un to varbūt tagad nevar saprast, bet sapratīsiet. Kad viņš uznesa, tad viņš, Abrahams jums saka, un interesanti, ka Abrahams reiz paņem, un viņš aizbrauc. Viņš saka, es tev rādīšu vienu kalnu, uz kur tev būs jāiet augšā un jāupurē savu zēls. Viņa aiziet pie šī kalna, viņa Dievs viņam norāda konkrēti kalnu, viņš paņem malku, paņem tur viss, kas nepieciešams, un savu dēlu, un iet kāp kalnā. Viņš pasaka saviem kalniem, kalpiem, mēs nāksim apakaļ, mēs būsim tūlīt apakaļ. Īzaks nezin, kas notiek. Viņš jau bija puika, saprot jau. Nav tāds. Pat cits saka, ka viņam bija kā 14 gadu tajā laikā. Un viņi iet, augšā un Īzaks viņam uzdod jautājumu. Abraham, tēti, tevi ir malka. Mums ir viss, kas lai upurē. Kur ir upurs? Un Dievs viņam saka, dēls, Dievs izraudzīs upuru. Dievs izraudzīs upuru. Viņš uzkāpa augšā, viņš uzsakārto to altāru, saliek malku. Viņš paņem to dēlu, iedomājies, viņš paņem Īzaku sasienu, uzliek uz altāru, iedomājies, kur tas dēls domā. Ups. Un viņš paņem nāzi, un viņš tūlīt jau viņam, Un Dievs uzreiz saka, Abraham, stop. Tas viss šajā 22. Nodaļā. Abraham, stop. Nedar neko savam dēlam. Jo tagad es redzu, ka tu bīsties mani vairāk nekā citus. Es redzu, ka tu tagad mani bīsties. Un tad Abrahams paskatās kaut kur turpat malā un zaros ar ragiem ieķērēs ar auns. Dievs saka, upurē to, viņš paņem to upurē Īzaka vietā. Kā Abrahamam Dievs pievērš uzmanību, norādot uz viņu grēku? Kristiet, tu nedrīkst vēl un vēl un vēl, tu nedrīkst aizmirst to, ka Dievs par tevim samaksājas milzīgu cenu. Un ka pirms tu prasi Dievam visas tās skaistās pasaules zemīgās lietas, un it īpaši, ja tu viņam pieprasi tās lietas, tad apzinies, ka Jahve Jire, Dievs, kas sagādā, nav Dievs, kas primāri, jo daudzi Jahve Jire sauc, Jehova Jaira, angliski. Jahve Jire, Dievs, kas sagādā, viņi citē šo vārdu tajos brīžos, kad Dievs saka, Dievs tev dos mājai naudu. Dievs tev dos braucienam, ceļojumam naudu. Dievs tev dos sievu, Dievs tev dos vīru. Par ko šeit tiek runāt? Ko Abrahams nosaka, nosauc Jahve Jire? Dievs, kurš sagādāja man grēku piedošanu. Un interesanti, tad uzreiz teoloģis tāds jautājums tajā brīdī. Vai tad šī auna asinis izdzēs Abraham grēkus? Nē. Vērš un auna asinis nespēja grēkus izdzēs, bet Jēzus Kristus asinis gan. Jo tas, kas Jehova Jire, kas sagādāja, tas ir par Jēzu Kristu. Šis kauns, kurā Abrahams uzkāpa, ir tieši tas pats kauns, un viņam sauc Golgāta. Tieši tas pats kauns Golgāta, uz kuru ir Jēzus Kristus, patiesais Dieva jērs, kuru Dievs izraudzīja. Un tagad, interesanti, Dievs jums saka, nu, pirmkārt, Dievs pievērš uzmanību Abrahamam caur grēku, norādot to grēku izpirkšanas svētību. To, ka Dievs sagādāja par taviem grēkiem pestīšanu. Tev tu var gulēt, iet ar mieru. Dievs ir sagādājis pestīšanu taviem grēkiem. Dievs ir samaksājis. Tā cena ir samaksāta. Un otra lieta, ko Dievs tā kā negribēja Abrahamam, viņš paņēma to fokusu nost, jo tie vārdi, ko Dievs saka, viņš saka, tagad es redzu, ka tu esi tulītās. Jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dievu. Dievs Abrahamu saka, tad, kad viņš gan iznogalināja to savu dēlu, tajā brīdī Dievs saka, es zinu tagad, ka tu mani bīsties. Dieva bijība, kā Dievs sagaida bijību, ka mēs no viņa baidamies? Nē. Ja es varētu pārfrāzēt šos vārdus, es teiktu tā. Abraham, es tagad redzu, ka es esmu tev viss, kas tevi nepieciešams, ko tu lieti savu paļāvību. Es, Dievs, personīgi. Dievs strādās pie tevīm un es iedrošināts, lai tavs fokus tikai būtu. Viņš gribēs, lai tikai tavs fokus būtu viņš. Un viņš darīs visu. Un viņš ķersies klāt taviem elkiem. Viņš ķersies klāt. Dažreiz viņš ievedīs tev finansiālās grūtībās, ja tavs elks ir nauda. Lai tavu paļāvību, daudz cerību būtu tikai vienīgi uz Dievu. Tikai vienīgi uz Dievu. Tad iedomājies, Abrahams iet ar savu dēlu. Dēlu, kur viņš mīl. Kāp tajā kalnā. Zinādams, kas viņam būs jādara, pašiem savām rokām jānogalina. Savs vienīgais, vienpiedzimušais dēls. Un viņš kāp tajā kalnā. Un pēc daudziem, daudziem gadiem arī kāds cits kāp kalnā, un tas ir Jēzus Kristus tēvs, esot blakus. Tas bija Jēzus Kristus, kas kāpa. Un ja Dievs sāka Abrahamam, tagad es zinu, ka tu man bīsties. Tagad es zinu, kad visus, ko tu tagad liec paļājību, tas esmu mēs. Tad mēs vēl jau vairāk varam skatoties uz krustu, teikt, Dievs, tagad es zinu, ka tev uz mani ir labs prāts, jo tu savu vienīgo dēlu nesargāji. savu vienpiedzimušo dēlu tu neatdevi. Jo redziet, tad, kad bija pie krusta, kad Jēzus teica, pirms krusta Getsemanes dārzā, viņš teica tāds vārds, tēvs, ja ir iespējams paņem šo biķeri nost no manī. Ja tas ir iespējams, paņem nost. Un interesanti tas, kad tēvs bija, kad Jēzus bija piekalis pie krusta, viņš karājās tur izstiept cakal uz tādu pašu altāru. Un, kad viņš karājās tur, viņš teica, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Dievs palika klusus un neko nedarīja. Jo tā cena tika samaksāta līdz galam. Par tevi, par mani. Tā cena tika samaksāta par tevi, par mani. Šķiet nežēlīgā pavēle Abrahāma dzīvē izrādās bija lielākā svētība. Ej upurē savu dēlu, un Dievs sagādā. Jahve ir Dievs, kas sagādā tavu pestīšanu. Es gribu, ka tu atveri 16. Psalmu, to es arī noslēgšu. Ja tavu svētību ir palikusi pa tavu elku, ja tas, ko Dievs tevi svētīs, tu sācis es pielūgt, tad gatavojies, jo Dievs to drīz tev ņems nost. Bet viena lieta ir tā, ka tev arī būs jākāp arī uz tā kalna. Jo neko tas nemainīt, ja Abrahams uznest dēlu, uzlikt uz altāru un nonākt lejā. Viņam bija jāpaceļ tas nazis. Dievs sagādāja. Un 16. Psalms. Pasargi mani Dievs, jo es paļaujos uz tevi. Es saku uz to kungu, tu esi mans kungs, bez tevis man nevajag nekā cita laba. Jeb citos vārdos, bez tevis man neko citu nevajag. Ja man esi tu, tad man neko citu nevajag. Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku, uz jums man ir labs prāts. Daudz ciešanas sagaida tos, kas pielūdz elkus. Svešas Dievus, es nepienesīšu viņu asiņainos dzeramos upurs un ar savām lūpām nepieminēšu viņu vārdus. Tas kungs ir mana manta un mans kaus. Tas kungs. Nevis tas, ko Dievs var dot, bet viņš pats ir mana manta un mans kaus. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu. Mana daļa tikusi jaukā vietā. Tiešām skaists ir mans mantojums. Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu. Pat naktī mana sirdsbalsa ir paklausībā modra. Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, es nešaubītos. Tāpēc priecājās manas sirds un liegsmāja manu mēli, un pat mana miesa dzīvos cerībā. Jo tu manu dvēseli nepametīs nāvus valstībā, nec savam svētājam liks redzēt iznīcību. Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu, tu piepildi man ar prieku savu vaigu priekšā, un jaukas svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas un mūžīgi. Tās svētības un tās dāvanas, ko mēs meklējam, pēc kā mēs tiecamies, ir pie viņa paša. Tad, kad mēs viņu piedzīvojam, tad, kad mēs Dievam esam tuvi. Tāpēc tas, ko es tu iedrošinu, tuvojies Dievam. Neļauj, lai nekas ir tavs cits fokus, nekas, lai nav tas, ko tu liec savas cerības, nekas cits kā tikai vienīgi Dievs. Lai tas būtu mans fokus, lai tas būtu tavs fokus, neliec cerības neko citu. Neliec cerības cilvēkiem. Kāpēc pēc katrām vēlēšanām cilvēki ir tik ļoti vīlušies? Tas, ka viņi likuši cerības uz tiem politiķiem. Pēc katriem notikumiem mēs liekam cerības un mēs pieviļamies. Mēs liekam cerības, mēs pieviļamies. Bet tas, kas paļaujas uz to kungu, nekad nepaliks kaunā. Tas, kas meklē Dievu, tas viņu atradīs. Dievs, kas izrauga, Dievs, kas sagādā, ir sagādājis tev pestīšanu. Šodien tu par to var pateikties. Tā ir lielākā svētība, pati pirmā, ko tu jebkad es varēsi saņemt. Un jo vairāk tu saproti, jo vairāk īstenībā tev rodās drosme arī ticēt arī pa pārējām lietām. Te nav runa par to, kad svētības ir slikta, es ceru, ka jūs to saprotat. Te ir runa par to, kur ir tavs fokus. Kas ir tas, pie kādā veidā tu pie Dievēji, vai tu pie viņai kā pie bankomāta? Es atceros, manā ģimenē šo stāstu gribētu nobeigt. Man ģimenē bija mamma, ka mēs augām, mamma strādāja Rīgā, mēs dzīvojam Rujenā, visi trīs brāļi. viņas uzsākus bija biznesu un viņi brauc katru piekdienu mājās. Un tā viņi darīja katru nedēļu. Viņi brauc katru piekdienu mājās un katru piekdienu viņi mums atved kaut ko garšīgu vai kaut kā dāvaniņu. Un tad pienāca viena reize, ko mamma man vienreiz stāstīja, viņa saka, tas esot viņas, nu, tas esot viņai tik ļoti sāpējis, ka mēs visi trīs esot ieskrējuši pie durvīm, mamma esot vienkārši, viņai nebija laiks vispār nekādā ne veikalā iet, neko ne nopirkt, viņa bija noguris, viņa vienkārši ienāk mājās. Mēs visi trīs esam pieskrējuši, es to neatceros, bet viņa saka, nav dāvans, un aizgājuši vienkārši prom. Wow, viņa saka, vienkārši viņai bija tas... Vienkārši viņi palika tik dusmīgi, vienkārši viņi nekad mums vairs nepirka dāvanas pēc tam. Redz, mūsu fokus bija nevis uz māmu, bet uz to, ko viņi var dot. Tā ir tāds perfekts attēls. Kā tu eji pie Dieva? Vai tā nav tā pat? O, ja Dievs pats atnāk, viens pats tikai viņš... Nav nekādas svētības. Nevajag tā. Tas tomēr ir nepareizi, tas ir pareizi. Ja kurš vecāks tā negribētu nonākt? Negribētu nonākt līdz tam, ka viss, ko viņi grib, ir tas, ko tu viņiem var dot, nevis tu pats. Ka viņi reāli negrib tev, bet viņi grib, lai tu atver savu māku un iedod viņiem naudu. Viņi tev paši nemaz nevajag. Tev paši viņiem nevajag. Tas ir trāki. Tas ir trāki. Cipēc, ka mēs varētu piecelties. Vai tev ir vajadzīgs pārmaiņas tavā dzīvē attiecību šajā jomā? Vai tev ir vajadzīgs pārmaiņas? Vai tev ir tā, ka tu... Jo es izmeklēju savu sirdi, un es būšu ļoti atklāts pret jums. Es izmeklēju savu sirdi, un es jums varu pateikt, ka ļoti daudzās sfērās Dievs vairs nav mans galvenais fokus. Varbūt es esmu vienīgais, bet varbūt nē. Ļoti daudzās sfērās, ļoti daudzās lietās es esmu ievērojis, kad ja kādreiz mans fokus, kad es tikko atgriezos, ir tīpaši, man viss, ko man vajadzēja, bija Jēzus. Man varēja ielikt mežu vidū mājiņā bez tapetēm, vienkārši bez gultas uz grīdas, es biju laimīgs. Tā bija tā lielākā svētlaime, ko es piedzīvoju, ka tas bija viņš pats. Man arī tā gāja ar gadiem, ka viss, ko es meklēju, bija viņš. Man neinteresē nekas vairāk, man tikai Dievs interesē viņu vairāk iepazīt. Bet tagad jau ir tā. Ja godīgi tagad ir tā, kad ir nemies, ir tik daudz lietas, par ko es cīnos, lai man tas būtu, lai man tas būtu, lai man tas būtu, bet kā ir nemies, tā nav. Kā ir nemies, tā kā nav nemies, kā ir nemies, tā ir. Un tad tas ir tā, ka, kā Dāvids saka, ka viņš arī 16. Psalmā saka, daudz ciešana tiem, kas pielūdz elkus. Jo redziet arī, nu, mēs cilvēki arī ir tā, ka mēs plānojam savu nākotni, mēs gribam plānot, mēs gribam drošību ļoti lielu. Mēs rēķinam, mēs kalkulējam, mēs tātad, mēs saskaitam, mēs paņemam, piemēram, kredītu, mēs tagad izplānosim, kad mēs maksāsim mēnesī tik un tik, bet viena ērts iekož un noliek tev uz gultas. Kur ir to plāni? Daudziem tā ir, diemžēl Latvijai tīpaši, daudziem tā ir, mēs plānojam, mēs liekam savas paļāvības uz sevīm, uz saviem spēkiem, uz to, ko mēs varam izdarīt. Mēs liekam cerības un paļāvības uz to, ko mēs varam izdarīt. Bet lai tavu paļāvību šodien ir uz Dievu, lai man paļāvība uz Dievu un tikai uz viņu. Neliec cerības, man tētis atbrauks, vai man tas palīdzēs, vai man tas palīdzēs, bet Dievs būs mans palīgs, viņš ir uz viņas liek savu cerību. Amen. Jā, Jēzus, paldies Tev. Paldies, Dievs, ka Tu Abrahāmam satvēri viņa sirdi, Dievs, un tas ir tas, ko Tu dari ar mums, Dievs. Tu satvēri mūsu sirds, Dievs. Tu satvēri, Tu, Dievs, dod mums saskatīt, Dievs, ja mēs nomaldēmēs, Dievs, kā Tavā psalmā ir rakstīts, Dievs, kungs, ka ja mēs maldamies kā avis, Dievs, vadi mūs, Dievs, vadi mūs pat patiesiem ceļiem, Dievs, Tēvs. Tu satvēri mūsu sirds, Tu mums spodrini lampas, Dievs, Tu spodrini mūsu vīziju, Dievs, Tēvs. Jo, ja mēs paļaujamies uz jebko citu, bet ne Tevi, Dievs, mēs pievilsimies. agrāk vai vēlāk mēs pievilsimies, Dievs. Bet lai mūsu cerība, Dievs, ir tikai un vienīgi Tu, lai mūsu paļāvība šeit tikai un vienīgi Tu, es lūdzu, Dievs, ka Tu pacelt cilvēku smagās sirdes, pacelt smagās domas Tavs, ka Dievs, ka tiešām paņem, Dievs, ka mūsu paļāvība šodien būtu tikai un vienīgi uz Tevi. Dzīvais Dievs, Tu sagādāji. Tu sagādāji Jēzu Kristu, sagādāji pestīšanu. Cik daudz vairāk Tu dos, ja Tu esi devis savu dēlu, Dievs. Ja Tu esi atdevis savu vienpiedzimušo dēlu, to, kur Tu tik ļoti mīlēji, Dievs. Cik daudz vairāk Tu dos visas pārējās lietas, kā Romiešiem 8 Pāvils raksta, Dievs. Cik daudz vairāk Tu, Dievs, pārāk tās pārējās lietas, Dievs. Ka mums nav jāliek mūsu cerību uz naudu, mums nav jāliek mūsu cerību uz veselību, uz jebkādu citu cilvēku vai uz kaut kādiem notikumiem. Mums jāliek cerība tikai uz Tevi un to mums pietiek. Tu mums esi, ja Tu mums esi, tad mums neko vairs nevajag, Dievs. Tu mūs pasargās, Tu dos mums mieru, Dievs. Tu vadīsi mūsu ceļos, Dievs Tēvs. Bet es lūdzu, Dievs, ka Tu kārtējo reizi šodien mēs varētu likt savu cerību vēlreiz un vēlreiz nolikt uz Tevi, Dievs. Ja kādos apstākļos, kuros mēs esam, mēs liekam savu cerību uz Tevi, Dievs. Mēs nepaļaujamies, Dievs, es nepaļaujos uz savu apstākļu risinājumiem, savu problēmu risinājumu, es nepaļaujos uz sevi, Dievs, es nepaļaujos uz nevienu citu, es paļaujos tikai un vienīgi uz Tevi dzīvais, Dievs. Jahve Jire, tas, kas sagādā, Dievs, kas tas kungs, kas sagādā, kas izrauga, kas atvēt, kas dod, kas gādā. Pats galvenais Tu jau esi izdarījis, cik daudz vairāk. Ja Tu pestīšanu mums esi sagādījis, ko, par to mēs varam priecāties, par to mēs varam Tev slavēt, par to mēs varam priecāties, Dievs. Par pestīšanu, ko Tu mums esi devis, Dievs. Un būt Tavā klātbūtnē, tas ir pestīšanas auglis, Dievs, ka mēs brīvi varam stāvēt Tavā priekšā, mēs brīvi varam tuvoties Tev. Dzīvais Dievs, paldies Tev, kungs. Svētī savu tautu, Dievs, Tev pateicos pa visu. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen.